إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bugün 27 Kasım 2009 Cuma İman serisi derslerimizin 11. dersi. Tevfik Allah'tan. Fırkaların görüşünü zikretme sadedinde devam ediyoruz inşallah. Ehl-i Sünnet'in ve Eşarilerin iman hakkındaki söyledikleri makalatları anlattık. İnşallah bu derse diğer kalan 4. Çünkü biz başta söyledik yani dedik ki 6 tane meşhur görüş var, onları zikredeceğiz dedik. Bu 6 taneden ikisini zikrettik, Ehl-i Sünnet ve Eşarilerin görüşü. Geriye 4'ü kaldı. Bu 4'ünü inşallah bu derse sığdırmaya çalışacağız. Evet, 3. görüş Kerramiyelerin görüşü. İşte Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani meşhur ve ashabının görüşü. Tamam? Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani ve ashabının görüşü. Bunlar diyorlar ki iman dil ile ikrardan ibarettir. İman dil ile ikrardan ibarettir. Bununla beraber, tabii bunu da söylüyorlar. Diyorlar ki bununla beraber her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez. Tamam? O zaman ne? Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani ve ashabının görüşü, 3. görüş. Bunlar diyorlar ki iman sadece nedir? Dil ile tasdikten ibarettir. Ancak bunu söylemekle beraber diyorlar ki her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez diyorlar. Tamam? Şimdi bunu işte Eşari makalatında söyler, İbn Hazm Fisal'ında söyler vesaire. İbn Ebi Yala imanında söyler, El-İci söyler vesaire. Başkaları Taftazani olsun, İbn Teymi olsun, Kadi Abdülcebbar olsun zikrederler kerramiyelerin bu görüşünü vesaire. Ancak ahi burada dikkat edeceğiz inşallah. Burada bir tembih var. Nedir o? Şimdi ahi kerramiyelerin söyledikleri, yani kerramiyelerin söyledikleri zikredilir. Ancak bunlar diyorlar ki münafıklar cennete, yani şöyle söyleyeyim. Şimdi kerramiyelerin şöyle söyledikleri zikrediliyor. Göya bunlar diyorlar ki münafıklar cennete gireceklerdir. Bak şimdi dikkat et bu lafızlarına. Şimdi Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani ve ashabının iman hakkında söylediklerine baktığımızda tarifi noktasında iman dil ile ikrardan ibarettir diyorlar. Şimdi münafık dil ile ikrarı gerçekleştirdiği için, çünkü o münafık nedir? Zahiren İslam'ını zahiren ortaya çıkaran, İslam şiarlarını ortaya çıkarmaya çalışan ve ortaya çıkaran, batinen küfredendir. Tamam mı münafık? Şimdi bunların bu tarifine göre bunların bazı levazımları var ama ondan önce. Şimdi kerramiyeler, yani kerramiyelerin şöyle dedikleri zikrediliyor. Bunlar diyorlar ki münafıklar cennete gireceklerdir. Neden? Çünkü imanın tarifi ne? Dil ile ikrar. Böyle olunca münafıklar cennete gireceklerdir. Hani dedik ya onlar iman dil ile ikrardır diyorlar. Münafıklar da dil ile ikrar ettiği için kendileri mümin oluyor. Yani bu münafıkların kendileri ne olmuş oluyor? Mümin oluyor ve böylece cennete gireceklerdir diye zikredilir kendilerinden. Kerramiyelerden. Kerramiyeler hakkında böyle zikredilir. Tamam mı? Ancak devamlı da söylediğim gibi gerek iman derslerinde olsun gerek başka derslerde olsun devamlı söylediğim, vurgu yaptığım bir şey var. Ehl-i Sünnet'in, Ehl-i Sünnet adildir zaten. Bu Ehl-i Sünnet'in vasıflarından bir tanesi. Ama biz de eğer Ehl-i Sünnet'e intisap ettiğimizi, Ehl-i Sünnet olduğumuzu iddia ediyorsak biz de onların adımlarını adım adım takip, menhecini adım adım takip etmek zorundayız. Şimdi o yüzden devamlı söylediğim gibi adil olmak lazım. İbn-i Teymiye'nin de belirttiği gibi adil olmak lazım. Yani bizim bir fırkaya buğz duymamız, onlara kin beslememiz üzerinde bulundukları batıl akideden dolayı kim beslememiz vesaire bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. Tamam mı? İbn-i Teymiye diyor ki her kim münafıkların cennete gireceğini bak kerramiyelerin sözü olarak zikrederse onlar hakkında yalan söylemiş olur. O yüzden dikkat et bak kerramiyeler böyle diyor münafıklar cennete girer diyor demedim. Ne dedim? Dedim ki kerramiyelerin şöyle dediği zikredilir. Bunu çünkü tarihte kerramiyelerin görüşü olarak zikreden başka fırkalardan insanlar çıkmış demişler ki bunlar. Kerramiyeler münafıkların da cennete gireceğini söylüyor. Ama İbn-i Teymiye bunu reddediyor. Tamam kerramiyeler dalalet ehli batıldalar. İman mevzusunda olsun ve isim sıfatta olsun başka mevzularda olsun tamam. Batıl ehliler ancak bunların batıl ehli olmaları onların hakkında onların söylemediği şeyleri onlara isnat etmemizi ne yapmaz? Gerektirmez. O yüzden İbn-i Teymiye'nin de dediği gibi er kim diyor İbn-i Teymiye kerramiyeler hakkında işte kerramiyeler münafıkların cennete gireceğini söylerse yani eğer kerramiyelerin böyle dediğini iddia ederse ve onlar hakkında bunu zikrederse kerramiyeler hakkında yalan söylemiş olur. Yani onlara iftira atmış olur. Yani kerramiyelerden böyle söz yok. Tamam. Bunlar iman dille ikrardır derken şu ortaya çıkıyor. Yani şu ortaya çıkıyor. Münafıkların da o zaman cennete girmesi gerekiyor. Tamam. Sen bunu reddi olarak söylersin kerramiyeleri. Sizin sözünüz şu kapıya çıkıyor diye. Ancak onların bizzat bu lafzı telaffuz ederek veya ikrar ederek veya ortaya koyarak veya akide olarak benimseyerek söyledikleri bir şey değil yani. Ney? Münafıkların cennete gireceği. Böyle bir şey yok kerramiyelerde. Tamam. İmanının tarifi belki bunu gerektiriyor. Ona lazımül mezhep denir. Mezhep denmez. Yani bu kerramiyelerin mezhebi denmez. Lazımül mezhep denir. Yani tarifinin gereği denir en fazla. Ancak Muhammed İbni Kerram Es-Sizistani olsun ve onun ashabı olsun münafıkların cennete gireceğine dair bir şey yok. Tamam mı? İşte abi, neden... Sen başta söylemedin abi. Küfür takdir sevdiği şey olmaz. Ama iman bildiği tabi. Nasıl? Söyle. Nasıl? Kerramiyenin dediği başta iman tarifini yaparken küfür eğer kalbinde varsa bir şey mutlak küfür demedin abi zaten. Tabi onu biz zaten söylüyoruz. Yani o yüzden biz tarifte ne dedik? Bak, Muhammed İbni Kerram Es-Sizistani ve ashabının şöyle bir görüşü var. Bunlar diyorlar ki bak, her kim, iman nedir? Dille ikrardır. Tamam mı? Bunlar diyorlar ki iman dille ikrardan ibarettir. Ancak bununla beraber, tamam mı? Her kim kalbinde küfür olarak ölürse cennete giremez diyorlar. Ancak bunların ortaya koyduğu bu şeye rağmen bazıları onlara münafıkların da cennete gireceğini söylüyorlar diye nispet etmeleri var. Biz diyoruz ki bu galat. Tamam mı? Bu batıl. Tamam mı? İbn-i Teymiye de bunu söylüyor. Ahi neden bunu söylüyoruz? Bak bundan dolayı Eşari imamlarından olan El-Baghdadi usulü dinde tamam mı? El-Baghdadi meşhurdur. Eşari imamlarındandır. Usulü dininde diyor ki kerramiyelerin iman hakkında görüşünü zikrediyor. Bu zikrederken El-Baghdadi'nin galatı, hatası ortaya çıkıyor. Baghdadi diyor ki kerramiyeler şöyle diyor. İşte göya kerramiyeler diyormuş ki her kim ezelde yani hani Allah Azze ve Celle ne sordu? Elestu bi rabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim değil mi? İşte bunlar diyor ki her kim ezelde ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusu var ya. Buna evet diye yani evet sen bizim Rabbimizsin diye cevap verirse ve de hayatında hiçbir riddet işlemezse bu ona kafi gelir diyor. Bunu kim söylüyor? Bunu Eşari imamlarından El-Baghdadi kerramiyelere nispet ediyor. Yani az önce işaret ettiğimiz şey. Yani bu El-Baghdadi kerramiyelere neyi nispet etmiş oluyor? Yani göğe kerramiyeler kim işte kalu belada evet demişse bir de herhangi bir hayatında riddet getirmemişse o adam tamam kurtulmuştur ne olursa olsun. İşte burada galata düşmüştür El-Baghdadi. Kerramiyelerin söylemediği şeyi, kerramiyelerin akide edinmediği şeyi ona nispet etmiştir. Onlara nispet etmiştir. İbn-i Teymiye de bunu belirtir. Demin de söylediğim gibi İbn-i Teymiye diyor ki er kim münafıkların cennete gireceği vesaire bu tip şeyleri kerramiyelere nispet ederse onlar hakkında ne? Yalan söylemiş olur. Diğer bir tabirle iftira etmiş olur. Tamam mı? Evet. Çünkü ahi bu büyük bir tenakuzdur. Aklı başında hiç, yani hiç kimsenin aklı başında birisinin böyle bir şey söylemesi tasavvur edilemez, düşünemez. Düşünülemez. Bunu Kerramiyelere El-Baghdadi'den başkası da zaten ne yapmamıştır? Nispet etmemiştir. Bir tek El-Baghdadi'yi görürsün usulü'd-dinde, bunu nispet etmiştir Kerramiyelere. Ama dediğim gibi tekrarlıyorum, bu Kerramiyelerden ne? Sabit değildir. Ha tabi burada İbn Hazm'ın Kerramiye hakkında söyledikleriyle alakalı tembih edilmesi gereken bir şey daha var. O da şu. Hem bu İbn Hazm'ın kitaplarında, yani fırkalar hakkında onların görüşlerini zikrederken izlediği menheci bilmede de önemli. Nedir bahi? Şimdi İbn Hazm'da galata düşmüştür Kerramiyeler hakkında. Yani El-Baghdadi'nin düştüğü gibi. Tamam mı? Kerramiyeleri iman hakkındaki söyledikleri sözleri, yani Kerramiyeleri iman hakkındaki söyledikleri sözlerini alıyor. Sözleriyle ele alıyor İbn Hazm. Sözlerinin lazımı ile ele alıyor ama. Diyor ki, Kerramiyeleri kastederek diyor ki, bir grup kimse diyor, işte imanın Allah'ı dille ikrar etmek olduğunu söylemiştir diyor. Tabi bununla Kerramiye'yi kastediyorlar. Tamam, buraya kadar doğru. Güzel. Yani İbn Hazm tamam, buraya kadar doğru. Ne diyor İbn Hazm? Bir grup insan vardır ki imanı Allah'ın dille ikrar olduğunu iddia etmişlerdir. Tamam, buraya kadar doğru. Yani Kerramiyeler diyorlar ki imanın tarifi hakkında ne diyorlar? İbn Hazm'ın söylediğine göre iman dille ikrardır. Tamam. Ama İbn Hazm ahi devamlı diyor ki kalbi küfür, yani kalbi ile küfür, küfrü itikat etse dahi diyor. Güya Kerramiyeler diyorlarmış ki iman dille ikrardır, kalbi ile küfrü itikat etse dahi. Yani eğer kişi bunu yaparsa o mümindir, cennet ehlidir. Yani kişi dille ikrar ederse ve kalbiyle küfrederse dahi, tamam mı? O mümindir, cennet ehlidir. Ve bu Muhammed İbni yani Muhammed İbni Kerram Es-Sicistani'nin ve ashabının sözüdür diyor İbni Hazm. Şimdi bak, İbni Hazm bunu bazen yapar. Şimdi bu İbni Hazm'ın bu menhecini iyi bilmek lazım. Çünkü İbni Hazm'ın mesela Fisal adlı eseri fırkalarla alakalı kaynaktır. Çok önemlidir. İslam'da Ehl-i Sünnet olsun ve diğer fırkaların alimleri olsun vesaire, İbn Hazm'dan sonra gelenler, herkes bu kitaba önem vermiş, değer vermiş, kaynak olarak almış. Ancak İbn Hazm'ın şu menhecini bilmek lazım. İbn Hazm yani fırkaları lazımu ekvalihim ile ele alır. Yani sözlerinin lazımları ile ele alır. Yani ne demek ahi? Şimdi herhangi bir kişi veya grup düşün. Bir akide ortaya koyuyorlar. Ve bu akidenin içinde, yani bu bir akide ortaya koyuyorlar. Ve bu akide bir kapıya çıkıyor. Ama yani herhangi bir batıl yola çıkıyor bu akide. Ama o batıl sözü kendileri söylememiş. Sen de tutuyorsun, diyorsun ki sen bunu söylediğine göre şunu demiş oluyorsun. O zaman sen şusun. Tamam mı? Buna lazımul mezhep denir. Mesela ehli sünnete nispet ettikleri gibi. Şimdi hiçbir zaman ehli sünnet vel cemaat, mesela Allah Azze ve Celle'nin elinin işte mahlukatın eline benzediğini söylemiş midir? Söylememiştir. Ne yapıyorlar ehli sünnete muhalefet eden fırkalar? Tutuyorlar, diyorlar ki siz Allah'ın eli var diyorsanız elde nedir? Budur. Kendi ellerini gösteriyorlar. Elde budur. O zaman siz Allah kullara benziyor demiş oluyorsunuz. Bak, buna lazımul mezhep denir. Lazımul mezhebin ne olduğunu anladın mı? Yani sözünün lafızlarını itibar almıyorsun. O lafızları diyorsun ki senin kullandığın şu türlü cümleler, şu türlü lafızlar şuna delalet ettiği için sen şu oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela şuna benzer. Diyorlar ki ehl-i sünnet Yahudileri taklit eder. Neden Yahudileri taklit eder? Çünkü Yahudi de Allah'a açtı demiş. Ehl-i sünnet de Allah'a açtı dediğine göre ehl-i sünnet Yahudilere biz de inanıyoruz diyorlar mesela. Yani bu belki biraz uzak bir uç bir misal ama bu var, yani yok değil. Lazımul mezhep ahi, yani ne demek biliyor musun? Lazımul mezhep bir kavlin zahirini alıp o zahirinden bir şey anlayıp o zaman sen bunu söylüyorsan bu kapıya çıkar, o zaman sen şu olmuş oluyorsun. Tamam mı? Evet. Şimdi İbn Hazm bunu çok yapar. İbn Hazm bunu devamlı yapar, tamam mı? O yüzden İbn Hazm'ın bu sözüne dikkat etmek lazım. Çünkü İbn Hazm bazen fırkalar hakkında bir şeyler zikreder. Sen zannedersin ki o fırka onu söylemiş. Halbuki o fırka o lafzı kullanmamış. İbn Hazm onu ortaya koymuş. Yani nasıl? Sanki İbn Hazm onlara şöyle demiş oluyor. İşte sen bunu söylediğine göre sen busun. Ama demiyor İbn Hazm. Onlar bunu söylediğine göre böyle söylemiş oluyorlar demiyor. Direkt onu naklediyor. Sanki o fırka onu direkt söylemiş gibi anlıyor insan. Tamam mı? O yüzden bunu anlamak için tabi bu uzun bahis, araştırma ister vesaire, diğer kitaplarla o fırka ne demiş bakıp karşılaştırılıp ancak öyle anlayabilir. Yani bunu anlamak kolay değildir ama tabi bu belli bir dirasetten sonra yani elde edilecek bir meleke olabilir yani, tamam mı? O yüzden İbn Hazm bunu diyoruz ki bazen yapar. Yani fırkaları lazım-ı ekvalihim ile ele alır. Sözlerinin lazımlarıyla. Yani mesela ne gibi? Şimdi mürciye ne der mesela? İman artmaz ve eksilmez. Değil mi? Yani artmaz ve eksilmez. Şimdi bak, biz mesela Türkiye'de de bunu kullanıyoruz. Mesela bazı insanlar da Türkiye'de bunu kullanıyorlar. Bu yanlış. Yani bu söylenecek şey değil. Yani ne gibi? Şimdi biz insanları görüyoruz. Diyorlar ki mürciyeler ne diyormuş? İşte Cibril ile en fasık insanın şeyi aynıdır. Cibril ile en fasık bir insanın imanı aynıdır. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle en fasık kişinin imanı eşittir. Aynı derecededir. Mürciyeler böyle diyor. Halbuki baktığın zaman hangi mürciye böyle diyor? Bir tane bunu tasarih eden ne bir fırka gelmiş geçmişte, ne de bunu söyleyen bir insan, fırkaya mensup olan veya olmayan, kendisini İslam'a nispet eden birisi gelmiş. Böyle bir şey yok. Ama insanlar ne diyor mesela? Mürciyeler diyor ki işte Cebrail ile en fasını imanı ayrı. Diyorsun ki nereden çıkardın bunu? Diyor ki şimdi mürciyeler tabii böyle diyor. Neden? Çünkü mürciyeler diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Artmaz ve eksilmez. Yani artma ve eksilme olmadığı için imanda, o zaman herkesin imanı eşit olacaktır. Ha, biz bu adama ne deriz? Böyle diyen adama. Bak, sen mürciyeye bunu lazımul mezheb olarak zikret. Yani de ki mürciyeler diyor ki iman artmaz ve eksilmez. Bu sözleri bu kapıya çıkar. Bunu söyle. Ama mürciyeler böyle diyor dediğin zaman hani bu karşı taraftan ne anlaşılır? Yani evet, mürciyeler lafzen bunu açık ve net bir şekilde söylüyorlar demek olur. Bu da ne olur karşı tarafa? Söylemediklerini isnat etmek olur. Anlatabiliyor muyum ahi? O yüzden bak şimdi İbn Hazm, çok ilginç bir nokta var. İbn Hazm lazımul mezhebin mezheb olmadığında icmayı zikrettiği halde, şimdi bu usulde kaydeder ahi bak, lazımul mezheb hiçbir zaman mezheb değildir. Yani ne demek bu bak? Bunlar biraz şey noktalar, belki karışık gelebilir veya ilmi noktalar ama bunlar fıkh edilmeyecek şeyler değil ve önemli, çok önemli de. Şimdi bakayım, lazımul mezheb hiçbir zaman mezheb değildir. Yani ne demek? Bir insanın söyledikleri veya ortaya koydukları bazı inançlar veya kaideler bir kapıya çıkarıyor olabilir. Batıl bir kapıya çıkarıyor olabilir. Batıl bir şeyleri gerektiriyor olabilir. Ama eğer o batıl şeyleri gerektirmiyorsa, sen bak işte o böyle diyor veya sen böyle diyorsun diyemezsin. Onu adam söylemediği müddetçe. Tamam mı? Şöyle dersin. Sen şöyle şöyle dediğin için senin söylediğin şu kapıya çıkar. O yüzden sen batılsın. Bunu söyleyebilirsin. Yani lazımul mezhebi karşı tarafa reddiye olarak getirebilirsin. Ama ne yapamazsın? Ne yapamazsın ama? Onu sen söylüyorsun diye kullanamazsın. Mesela ne gibi? Şimdi hiçbir insan Allah'ın cehennemde olduğunu söylüyor mu? Söylemiyor değil mi? Yani hiçbir fırka çıkmış mı Allah Azze ve Celle cehennemdedir diye? Veya cehennemin içinde ateşin içindedir diye diyor mu? Demiyor. Ama şimdi Allah her yerdedir diyen bir insan her yerin içine cennet giriyor mu? Cehennem giriyor mu? Girer. Değil mi? İşte ne bileyim, tuvaletin deliği affedersin. Giriyor mu? Girer. Değil mi? Barlar girer mi? Girer. Her şey girer. Yani köpeklerin mideleri girer mi? Domuzların leşinin içi girer mi? Her şeye girer değil mi? O zaman Allah her yerdedir diyen insanın sözü Allah cehennemdedir de kapsar mı? Evet, kapsar. Ama sen işte bazı mezhebe göre Allah cehennemin içindedir. İşte bazı fırkalara göre Allah işte domuzun karnındadır. Haşa. Bu tip şeyler söyleyemezsin. Anca ne diyebilirsin? Bazı mezhepler vardır. Onlar Allah'ın her yerde olduğunu söylüyorlar. Ki bunlar Cehmiye'nin bir kısmıdır. Her yerde olduğunu söylüyorlar. Bunların bu sözünün lazımı, işte lazımın mezhep bu. Bu sözünün lazımı buna götürdüğü için mezhepleri batıldır. Bak bunu söylersin. Ama şöyle diyemezsin. İşte sen kendi kendine diyelim ki evinde bir kitap okuyorsun. Bakıyorsun ki bu fırkanın görüşleri çıktı karşında. Ne diyor bu fırka? Diyor ki Allah Azze ve Celle her yerdedir. Sonra sen kafandan ne yapıyorsun? Bunu tasavvur ediyorsun. Ha, bunlar Allah her yerdedir dediğine göre o zaman bunlar Allah cehennemde demiş oluyorlar. İşte pis yerlerde demiş oluyorlar. Çünkü oralar da bir yer. Ha, sonra ne yapıyorsun? Gidiyorsun insanlara bu fırkanın görüşünü anlatırken diyorsun ki ey arkadaşlar veya ey cemaat veya kitap yazıyorsun her neyse. Ey cemaat, ey arkadaşlar böyle böyle şu isimde bir fırka var. Onlar Allah'ın cehennemde olduğunu söylüyorlar. Bak halbuki sen onun görüşünü o şekilde okumamıştın. Ne şekilde okumuştun? Onlar Allah her yerde dedi. Sen onu çıkardın. Değil mi? O yüzden lazımül mezhep hiçbir zaman mezhep değildir. Yani bu adamların mezhebi Allah cehennemdedir har. Veya bu adamların mezhebi Allah pis yerlerdedir. Bu şekilde kullanamazsın. Ne şekilde kullanırsın? Bunların mezhebinin lazımı budur dersin. Tamam mı? Ve lazımül mezhebi reddiye olarak kullanırsın ama dediğim gibi tekrarlıyorum bir şartla. Bu onun mezhebidir şeklinde değil, lazımul mezhebidir şeklinde. Mezhebinin lazımıdır şeklinde kullanabilirsin. Tamam. O yüzden İbni Hazım'ın, bak burası çok ilginç. İbni Hazım icma zikreder. İcmayı zikreder. Hiçbir zaman lazımul mezheb, mezheb değildir. Veya hiçbir zaman demeyelim. Burada biraz tafsil var. Yani genel olarak lazımul mezheb, mezheb değildir. İbni Hazım bu konu hakkında İcmayı zikrettiği halde kendisi bu kaidesine muhalefet düşmüştür. Birçok fırkayı lazımul mezhebiyle ele alıp tekfir etmiştir. Çok ilginç. Lazımul mezhebiyle biliyor musun? Fırkalar bir şey söylüyor, ondan bir şey çıkarıyor. Ve diyor ki sizin söylediğiniz buna çıkardıysın, siz böyle böylesiniz. Anladın mı? Yani İbn-i Azim lazımul mezhebi zikreder ama gel gör ki birçok fırkayı ne yapıyor? Lazımın mezheple ele alıyor. Tamam mı? Burayı anladık. Akhi dördüncü görüş, şimdi üçüncü görüş kerramiyelerin görüşü. Onu geçtik. Anladık değil mi kerramiyelerin görüşü? Anladık abi. Heh. Ben bir de şey sorayım abi. Bu Muhammed el Kerrami el Cinzen. Onları en son sor istersen. Ders tamam, akış, şey geçsin. Dördüncü görüş dedi ki Cehmiye'nin görüşü. Şimdi Cehmi ibn-i Safvan ettirmedi. Bunu ilk derste de veya ilk ders derken yani mukaddimeden sonra ilk veya ikinci ders miydi her neyse. Biraz bahsettik ama tabi müstakil görüş olarak değil. Bir görüş zikrettik, onun arasında zikrettik. Şimdi müstakil olarak ele alıyoruz. Dördüncü görüş Cehmiye'nin görüşü. Cehmi ibn-i Safvan ettirmedi. Meşhur. Biliyorsun Türkiye'de de ilimle iştigal edenler bilirler. Meşhurdur. Cehmi ibn-i Safvan. Cehmiye'yi mezhebinin imamı. Buna göre iman kalb ile bilmekten ibarettir. Tamam. Buna göre iman ne? Kalb ile bilmekten ibarettir. Kalp yani kalp amelleri, azaların amelleri, dilin amelleri. Yani dilin amelleri ne? Mesela işte Kur'an okumak, zikir etmek vesaire, şahadet getirmek hepsi dildendir. Tamam. Kalp amelleri ne? Korku, ihlas, değil mi? Tabii. Vesaire vesaire. Yani buna göre, Cehm ibn-i Safvan'a göre iman nedir? İman kalb ile bilmekten ibarettir. Yani kalb ile sen bileceksin. Bundan ibarettir. Kalp amelleri, azaların amelleri ve dilin amelleri imandan değildir. Bu İslam'a gelmiş, kendisini İslam'a nispet eden imanla alakalı fırkalar arasında söylenilmiş en şerli sözdür. İman hakkında. En pis söz, en fasit söz kimindir dersen Cehmi ibn-i Safvan'ı görüştür. Cehm ibn-i Safvan'a göre ne korku, ne kalp amelleri, bak düşün, ne kalbin amelleri, ne azaların amelleri, ne de dilin amelleri imandan değildir. İman sadece kalben bilgi, kalp içindeki bilgiden ibarettir, o kadar. Şimdi bak, İbn-i Teymiye'nin Cem İbn-i Safvan'ın görüşü hakkında, yani görüşünün hakikatinin ne olduğu hakkında çok dakik ifadeleri var İbn-i Teymiye'nin. Rahimullah diyor ki, Cem İbn-i Safvan ve ona tabi olanlar diyor, iddia ediyorlar ki, iman mücerred olarak kalbin tasdikidir ve bilmesidir. Mücerred olarak kalbin tasdikidir ve bilmesidir. Bunlar kalp amellerini imandan saymıyorlar, diyor İbn-i Teymiye. Ve iddia ediyorlar ki bunlar kişi kalbi ile Allah ve Resulüne, yani Allah ve Resulüne, hatta Allah dostlarına düşmanlık edip, yani Allah'a, Resulüne, velilerine düşmanlık edip Allah düşmanlarını veli edinmeyle dahi olsa kamil imana sahip olabilir diyorlar bunlar. Yani bir insan Allah'a da küfretse, sövse, Resulüne de sövse, Allah Resulünün evliyalarına da sövse, hatta zıttıyla ele alıp Allah'ın evliyalarını, Allah'ın dostlarını düşmanlık dahi etse, bu kişi kamil imana sahip olabilir. Neden hakika kamil imana sahip olabilir? Tarifinden dolayı iman bilmekten ibaret. Ben bildikten sonra ne olacak ki? Değil mi? Peygamberi de öldürse, yani ne zarar olacak? Aynen öyle. Diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen masiyetlerdir diyor. Bunlar. Yani bunu İbn-i Teymiye zikreder Cem'in Safvan'ın görüşünü. Yani bunların işte Resulüne küfür etmek, Allah'a küfür etmek, işte velilerine düşman olmak vesaire, bu türlü şeyler, düşmanlarını sevmek vesaire, bu türlü şeyler, bunların hepsi nedir? Diyorlar ki bunların hepsi kalpteki imana zarar vermeyen masiyetlerdir, günahlardır diyor. Bilakis kişi bunları yapar, bununla beraber batında Allah katında mümin olabilir diyorlar. Sonra hatta diyorlar ki ancak bu ki, yani bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur diyorlar. İlginç bir şey söylüyor. Yani diyorlar tamam, bunlar Allah katında mümindir, ancak bu kişilere ne? Dünyada kafirlerin hükümleri sabit olabilir. Yani sabit olur diyorlar. Yani düşün ki bir insan Allah'a Resulüne küfür ediyor. Bu buna dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur. Ama bu nereden çıkartıyor abi? Kalp ile bilmektir. Kalp ile bilmektir. Yani ne, yani mesela bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Mesela. Anlatabiliyor muyum? Gibi yani dediğim gibi şimdi biz ya bu onun bir delili belki. Tamam mı? Yani bunlar hepsi safsatada. Bu onun belki bir delili. Yani bunun birçok şeyleri var. Biz bunların münakaşasını ne yapacağız? İleride geleceğiz. O yüzden dikkat edersen şu ana kadar bunlara, ya bu ve bundan önce zikrettiğimiz fırkalara tafsilli reddiyeler vermiyoruz. Yani yüzeysel bunları bir kaba olarak tanıyoruz. Bunların hepsi gelecek inşallah. Tamam ya, bu kişi ne dedik? Bunlar diyorlar ki bu kişilere dünyada kafirlerin hükümleri sabit olur, uygulanır. Çünkü bu tür küfür sözler diyorlar, küfür emarelerinin, yani her ne kadar batinen mümin olması mümkün olsa bile bu tür şeyler küfür emarelerindendir diyorlar. O yüzden diyorlar biz onlara dünyada kafir uygulaması yapacağız. Yani her ne kadar böyle de olsa diyorlar, küfür emaresi olsa da batinen mümin olmaları mümkündür diyorlar bunların. Anladın? Hmm. İşte bunlar, yani bunlara mesela kitaptan, sünnetten veya icmadan bu tür kişilerin kafir olduğu, yani Allah ve Resulüne sevenlerin kafir olduğu, ahirette azap görecekleri ile alakalı mesela naslar yöneltildiğinde bunlara, yani cehmiyelere diyorlar ki bunlar, hani reddiye olarak mesela bu naslar yöneltildiğinde bunlar ne diyorlar? Diyorlar ki bu onların kalplerindeki, yani kalplerinde tasdiğin ve ilmin olmadığına delildir diyorlar. Yani mesela bunlara getiriyorsun kitaptan, sünnetten, icmadan naslar getiriyorsun. Allah'a ve Resulüne sövenin kafir olduğuna dair, ahirette azap edileceğine dair nasları getiriyorsun. Onlara yöneltiyorsun bu nasları. Onlar bu naslara karşı diyorlar ki bu onların kalplerinde tasdiğin ve ilmin olmadığına delildir diyorlar. Anladın mı? Yoksa kafir olduğuna delildir. Yani onlar bunu söylüyorsa demek ki kalbinde ilim yok ki, bilmiyor ki. Tamam mı? Kalbinde ilim yok ki bunu söyledi. Yoksa küfre girmez yine de yani. Anladın mı? Sadece küfrü, içindeki küfrün alameti olur. Onlara göre küfür tek bir şeydir yani. O da nedir? Küfür tek bir şey onlara göre. O da cehalettir. Yani bilmemesi yani. Bak, kalbin teslim olması değil ha, bilmesi sadece. Yani şöyle şöyle bir Allah varmış. Bu ilmi bilmesi ha, inanması da değil yani. Anladın mı? Yani çok tuhaf bir şey. Yine iman tek bir şeydir diyorlar. O da ne? İlim. Yani küfür tek bir şeyden ibaret. O ne? Cehalet. İman ise tek bir şeyden ibaret. O da ne? İlim. Bilmektir yani. İlimdir, bilmektir diyorlar. Yani bilmeden ibarettir. Veya diyorlar kalbin yalanlaması veya tasdik etmesidir. Yani bu tür ibareler konuyorlar, tamam mı? Sonra onlar kendi aralarında tabii ayrılık içindeler. Bunlar da ne noktada? Kalbin tasdiki ile kalbin bilmemesi, kalbin tasdiki ile kalbin bilmesi aynı şey midir? Ayrı şeyler midir? Çünkü bunlar ne dediler? İman kalbin bilmesidir veya tasdik etmesidir tipinde ibareler kullanıyorlar ya bunlar iman tarifinde. Evet. Bunlar aralarında ihtilaf ediyorlar. Yani aralarında ayrılık içindeler bunlar. Diyorlar kalbin tasdiki ile kalbin bilmemesi aynı şey midir? Aynı şeyler midir yoksa ayrı şeyler midir diye bunlar aralarında ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Yani kalbin tasdiki kalbin bilmesi midir yoksa yoksa tasdik etmesi ile bilmesi ayrı şey, ayrı ayrı şeyler midir? Tamam? Cumhur'un ne diyor bu konuda ya da belli bir çoğunluğu bir şey diyor mu? Bunlar mı? Yok. Yok öyle. Zaten bunların yani kitapları hani bizzat kendilerinin yazdığı kitapları günümüze kadar öyle ulaşmış değil. İşte bunlar fırkalarla alakalı yazılan. Anlattık usulü nasıl öğrenilir diye geçen derste. Evet. Bilinir. Bunlardan öyle çok tafsilatlı nakiller yok yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü anladım. Bunlar tarihte Allah'a hamdolsun kabul görmemiş. Tarih içinde çürümüş, gitmiş, kendi dalaletleriyle baş başa kalmış. Anlatabiliyor muyum? Dalaletleriyle birlikte girmişler kabire. Anlatabiliyor muyum? Ne ümmete ne ümmete bir hayırları olmuş, ne kendilerine hayırları olmuşlar. Sadece dönemindeki birilerini saptırmışlar. Onların bazı semereleri günümüze gelmiş. Yoksa kendi böyle mota mot %100 cehmiye göremiyoruz yani günümüzde. Allah'a hamdolsun. Bunlar tarihi bunları yok etti, sildi bunların samimiyetsizliğini, bütün ümmet anladı. Bunlar gitti, helak oldu, gittiler. Tamam? Hatta sonra en son İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki İşte iman hakkındaki diyor bu söz yani Cehm'in bu sözü diyor. İman hakkında söylenen sözlerin en fasididir. En fasididir. Mesela Şeyhülislam rahimehullah bunu fetvada söyler bakarsan görürsün. Genelde fetvada iman hakkında en çok bahsettiği şey genelde 7. ciltte falandır yani. 7. cilttedir yani. Tamam? Evet. 5. görüş ahi. İman, kalb ile tasdik, diril ile ikrar olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Bu da nerede var en çok? Şu an yaşadığımız dünyada hemen hemen birçok ülkeye hakim olmuş görüş. Türkiye'de mesela işte Maturidiliğin adı altında söylenen, yani Ebu Hanife'nin dili. Tamam. 5. görüş. Bu görüş iman kalb ile tasdik, dille ikrar olduğunu söyleyenlerin görüşüdür. Ameller ise ne bunlara göre? İmandan değil. Yani bilakis ameller imanın şiarlarındandır diyorlar. Bu türlü tabirleri konuyorlar. Yani veya başka bir tabirle diğer bir tabirle imanın semeresidir diyorlar. Tamam? İmanın semeresidir diyorlar. Yani amel imanın kendisinden değil. İmanı olan işte amel semeresini ortaya çıkarır. Anlatabiliyor muyum? Yoksa amel iman müsemmasına dahil değildir. Mesela Fisal'a falan bakarsan İbn Hazım'ın söyler. Mürciyelerin bu görüşünü bu şekilde zikreder. Hatta Fetavaya vesaire İbn Teymiye'ye bakarsan görürsün. İşte bu ibadet ve fıkıh ehlinden bir taifenin görüşüdür. Ahi. Dikkat et. İbadet ve fıkıh ehli. Neden? Bunu ilk ortaya çıkaran kim? Bu görüşü. Ebu Hanife'nin hocası Hammad İbni Ebi Süleyman. Hammad İbni Ebi Süleyman bizim selef alimlerimizdendir. Kendisi ehli sünnettir. Fıkhı ve abidliği ibadet ehli olduğu ümmetçe kabul görmüş. Tamam. Ehli sünnetin dairesinde olduğu ümmetçe kabul görmüş insanlardan bir tanesidir. Ama maalesef bu bidatı ortaya atan ilk kişidir. iman, kalb ile tasdik, dille ikrar. Tamam. Bunu Hammad İbni Ebi Süleyman koyuyor ortaya. Şimdi Hammad İbni Ebi, yani bundan dolayı şimdi Hammad İbni Ebi Süleyman'a biz ne dedik? Kendisi işte fıkıh ve ibadet ehli bir insan. Bu görüşü ortaya atıyor. Bundan dolayı ahi bu beşinci görüşe dikkat et, bir isim vermedik ya. Hani, yani ne diyoruz buna? Mürciyetül fukaha diye bunlar meşhur olmuştur. Yani mürciyelerin fukahaları. Şimdi geçen derslerde söyledik, Ebu Hasan el-Eş'ari ne der? Mesela mürciyeler 12 gruptur. Makalatül İslamiyinde bunu söyler. Mürciyeler der ki 12 gruptur. Bu 12 grup aralarında bir sürü, yani aralarında hepsi kısım kısım 12 grup. Bunların 12 grubun içinde bir de mürciyetül fukaha denilen grup var. İşte bu imanda ehli sünnete en yakın olan fırkadır. Tamam? Tamam. Ancak yine de kabilleri ne buna rağmen bidat, çünkü öncesi yok yani. Peki neden bunlar mürciyetül fukaha ismini aldılar, anladın mı? Şundan dolayı ahi. Bu Hammad İbni Ebi Süleyman'dan geldiği için bu söz, onun ortaya koyduğu bidat bir kavil olduğu için, Hammad İbni Ebi Süleyman da fakih, alim, ehl-i sünnet alimlerinden olduğu için buna mürciyetül fukahanın görüşü demişler. Yani mürciyeler arasında fakih olanların, yani bunlar safsata cahil insanlar var mürciye içinde, bunlardan değil. Yani o sınıfa koyamayız. Çünkü direkt mürciye desek bunlara, anlatabiliyor muyum ahi? Yani bu dalalet ehlinin girdiği dalalete tam olarak sokmuş oluyoruz. Halbuki bunların sözü diğerlerinden çok daha uzaktır. Her ne kadar sahih bir görüş olmasa da yine de ehli sünnete yakın olduğu için bunlar ne ismini almışlar? Mürciyelerin fukahaları, fakihlerinin görüşüdür bu. Yani en hayırlı mürciye görüşü diyelim. Anladın mı? Evet. Bak şimdi ahi, dikkat et şimdi. Burası çok önemli. İnce ayrıntı. Bak, her ne kadar bu görüş ümmette ilim ve diyanet ehli, yani her ne kadar bu görüşü ümmette ilim ve diyanet ehli biri ortaya koymuşsa da, ki bu kimdi? Hammad İbni Ebi Süleyman. Bunun bir selefi yok. Yani ne? Hammad İbni Ebi Süleyman'dan selef arasında, Hammad İbni Ebi Süleyman'dan önce bu görüşü benimseyen kimse yok seleften. Tamam. Şimdi dikkat et. Birisi günümüze gelse dese ki ehli sünnette, dikkat edelim, imanda, imanın tarifinde, imanın ne olduğu hususunda icma var mı? Cevabımız ne? Evet. Evet, icma var ehli sünnet arasında. Peki, şöyle bir hediye gelse. Ebu Hanife kim? Selef. Onun hocası kim? Selef. Hammad İbni Ebi Süleyman, selef. Peki, bunlar İmanda ehli sünnet gibi düşünüyorlar mı? Yok. Muhalefet ettiği nokta var, noktalar var imanda. Peki. Hani ehli sünnet arasında icma vardı derse ne diyeceğiz? Hammad İbni Ebi Süleyman. Hammad İbni Ebi Süleyman. Ama şimdi sen her bir çıkan birisini hata etmiştir dersen, o zaman icmanın ama icmanın bozulması diye bir şey söz konusu olmaz ki. Yani sen her çıkan bir insana dersen ki hata etmiştir, icmanın bozulması diye bir şey söz konusu olmaz. Bu şart kalır abi. O zaman hata etmiştir lafzı susuyanı doyurmuyor veya aç bir insanı doyurmuyor. Susuyanı susuzluktan kandıramıyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. İlmi bir şey değil yani. Tabir değil veya soruya bir cevap değil. Anladın mı? Hata etmiştir. Bunu neyse oraya girmeyeyim. Ala kulli hal. Anlamışsındır sen. Şimdi bak. Cevap ne burada? İcma, şimdi Hammad İbni Ebi Süleyman'dan ahi, sonra önce selefte icma var mıydı? Vardı. Var. İcmayı nakleden bir sürü kişi var. Mütevatirdir. İmam Bukhari'den tut, İmam Şafii'den tut vesaire. İcmayı zikrediyorlar bunlar. Sahabe döneminde icmayı zikrediyorlar vesaire. Bu mütevatir. Yani Hammad İbni Ebi Süleyman'dan, yani sahabeden ta Hammad İbni Ebi Süleyman'a kadar selef arasında imanın tarifinde icma olduğu o kadar mütevatir ki güneş gibi açık yani. Tamam mı? Şimdi durum böyle olunca değil Hammad İbni Ebi Süleyman, Hammad İbni Ebi Süleyman'dan sonra bin tane daha selef olduğunu iddia eden, selefi olan, ehli sünnet olan alim çıksa yine ne deriz bu insana? Şaz kalmıştır ahi, şaz. Neden? Bir şey nasıl şaz kalır? Eğer icma münakid olmuşsa, yani icma kat'ileştikten sonra çıkan her görüş usulde ne olarak addedilir? Şaz. Tamam. O yüzden diyoruz ki selef arasında icmada, şey imanda icma vardır. Hammad ibn Ebi Süleyman, Ebu Hanife ve Kufe ehli, onlara tabi olan Kufe ehli vesaire ne? Şaz kalmıştır. Tamam. Çünkü onlardan önce icma ne? Münakid olmuştur. Eğer hata yapmıştır desen olmaz. Neden? O zaman şey olmaz. Yani her çıkan dil bir kişi, 100 kişi örnek verse birisi. Sen 100 kişi de şaz kalır mı denir ya ona, değil mi şimdi? Veya 100 kişi de hata etmiştir dersen o zaman yani icma nerede kaldı diye bir söz çıkar ortaya. Anladın mı? Her çıkana sen hata yaptı dersin. O zaman icmanın bozulması diye bir şey söz konusu. Yok, yani dünyadaki her mevzu noktasında soruyorum. Yani şu manada diyorum. Dünyadaki her mevzu icma olmuş olur o zaman. Neden? Dünyadaki bütün fıkhi ve akidevi mevzuların hepsi icmadır denir o zaman. Anladın mı? Çünkü bir görüş ortaya atarsın. Bir sürü alim var o görüşe zıt hata yaptı dersin. Çıkarsın içinden. Değil o. Yok, anladın mı? Şey. Bunu buraya yakalayacağız. Tamam. Şimdi o yüzden diyoruz ki her ne kadar bu görüş ümmette ilim ehli olsun, yani alim olsun, diyanet ehli olsun biri ortaya koymuşsa, ki dediğimiz gibi yine bu Hammad ibn Ebi Süleyman. Hammad ibn Ebi Süleyman'ın bir selefi yok. Tamam. Tabi bu görüş ne ahi? Ebu Hanife'ye de ne yapılmıştır? Nispet edilmiştir. Tamam. Şimdi dikkat ahi. Mütekaddim olan, yani eski olan, bak mütekaddim olan Kufe'nin büyük imamları. Şimdi Hammad ibn Ebi Süleyman Kufe, Ebu Hanife Kufe ehli olarak alınır. Tamam mı? Şimdi Kufe ehli Hammad ibn Ebi Süleyman'dan ve Hammad ibn Ebi Süleyman'dan sonra ne olarak bilinir? Mürciyetül fukaha. Çünkü onlar Hammad ibn Ebi Süleyman'la etkileniyorlar. Ebu Hanife de bunu alıyor Hammad ibn Ebi Süleyman'dan ve Ebu Hanife ile bu görüş meşhurlaşmaya başlıyor. Çünkü Ebu Hanife'nin etbaı ne? Çok fazla. Bu görüş meşhurlaşıyor ve Kufe ehlini sarıyor bu görüş, tamam mı? O yüzden buna işte Mürciyetül Fukaha'nın görüşü denir buna, veya Kufe ehlinin görüşü denir, tamam mı? Şimdi bak buraya dikkat et ama. Mütekaddim olan, yani daha eski olan Kufe'nin büyük imamları selefin görüşündeydiler. Bu ince ayrıntıyı da yakala. Çok dikkat et akıya buraya. Kufe ehlinin imamı ve yani Kufe ehlinin imamı ve Hammad ibn Ebi Süleyman'ın da şeyhi olan, bak Kufe, hem Kufe ehlinin imamı hem de Hammad ibn Ebi Süleyman'ın şeyhi olan büyük selef alimlerimizden kim? İbrahim en-Nakhai ve benzerleri. İbrahim en-Nakhai bak çok ilginçtir. Ebu Hanife kimin talebesi? Hammad ibn Ebi Süleyman. Kimden alıyor bu görüşünü? Hammad ibn Ebi Süleyman'dan. Yok. Hammad ibn Ebi Süleyman'dan alıyor Ebu Hanife bu görüşünü. Hocasından yani. Peki Hammad ibn Ebi Süleyman'ın şeyhi kim? İbrahim en-Nakhai. İbrahim en-Nakhai Kufe'nin en büyük imamlarındandır ve Hammad ibn Ebi Süleyman'ın da nedir? Şeyhidir. Şimdi İbrahim en-Nakhai ve benzerleri dikkat et. Bu görüşe karşı, yani bu Hammad ibn Ebi Süleyman'ın bu görüşüne, Ebu Hanife'nin bu görüşüne karşı en şiddetli olanlardan bir tanesiydi. Görüyor musun? Sübhanallah. Bak şimdi. Birisi geliyor sana bir mevzuyla yaklaşıyor iman hakkında. Diyor ki iman kalb ile tasdik, dil ile ikrardır. Neden? Bizim alimlerimiz var. Kim bu alimler? Hammad ibn Ebi Süleyman. Kim bu Hammad ibn Ebi Süleyman? Kufe'nin büyük alimlerinden. Hammad ibn Ebi Süleyman'ın talebesi kim? Ebu Hanife. Bu da büyük alim. Kufe'nin alimlerinden. Ve Kufe'yi bu görüş Hammad ibn Ebi Süleyman'dan sonra sarıyor. Tamam mı? Sana bununla yaklaşıyor adam. Bak. Bunun çökertilmesi nedir? Dikkat et buraya. Hocam ben bir şey sorayım. Şimdi namazın tarkini ölümle şey yapılıyor mesela. Hani bir mesele. Yok, o mürciyelikle alakası yok. Bak o imanın tafsili mevzusunda. Yani bir insan namazın terki küfür değildir derse bu görüş mürciyelikle alakası yok. Şimdi bir şartla. Şimdi yaptı ya bu. Dedi, amel kalple iman. Dille söylemek, kalpte tasdik, amel noktasını söylemedi. Bak bir insan ceza noktasında söylemedi. Bir insan eğer namazın terki küfür değildir dese o insanın neden değildir dediğine bakarız. Eğer naslar delalet etmiyordu, o yüzden değildir yok, derse bu bir görüştür. Bak, hocam. Mesela devam edeyim. Onların söylediklerini ben onu kastetmedim. Anladım. Neyse, ala kulli hal buna sonra gidelim, tamam mı? Bu uzun bir mevzu. Yani kişi namazın terki küfür değildir dese neden değildir'e bakarız. Eğer naslar buna delalet etmiyor derse bunda bir sorun yok. Bu ehl-i sünnetin bir görüşüdür. Tamam, ihtilaflı bir mevzudur. Geçeriz onu. Ancak bir insan derse ki namazın terki küfür değildir. Küfür olmamasının sebebi amel imandan olmadığı için küfür değildir. O zaman onun sözü batıl. İster namaz olsun ister başka ibadet olsun. Sözü otomatikmen ne? Küfür olmaması lazım Ebu Hanife'ye göre o zaman. Ben onu söylemek istiyorum. Zaten Ebu Hanife'ye göre küfür olamaz. Şimdi ama... şimdi bak, İmam Mali'ye göre namazın terki küfür mü? İmam Mali'ye göre namazın terki küfür değil. Ama bu görüş mürciyenin görüşü mü? İmam Mali'nin değil. Peki Ebu Hanife'ye göre namazın terki küfür mü? Değil. Peki bu mürciyenin görüşü mü? Evet, mürciyenin görüşü. Diyorsun ki subhanallah, İmam Malik namazın terki küfür değildir dedi. Mürciyenin görüşü değil o. Ebu Hanife namazın terki küfür değildir dedi. O mürciyenin görüşü. Neden? Çünkü İmam Mali'ye göre amel imandan cüz ama namaz küfür değil. Anlatabiliyor muyum? Ebu Hanife'ye neden namaz küfür değil? İşte bazı naslarla istinbat getiriyor. Hata veya doğru. Onu konuşmuyoruz. Bak, usulü konuşuyoruz. Tamam mı? Doğru veya yanlış. Usulünde adamın hata yok. Nedir usulü adamın? Evet, amel imandan cüz. Amel imanın müsemmasına dahil ama namazın küfrüne delalet eden nas yok. Veya gelen naslar şuna şuna delalet eder, her neyse. Ama Ebu Hanife böyle mi ele alınır? Yani nas delalet etmediği için mi Ebu Hanife namazın terki küfürdür değil, küfür değildir diyor? Hayır. Amel imandan olmadığı için küfür değildir diyor. O yüzden Ebu Hanife'nin namaz imandan değildir, namazın terki küfür değildir sözü mürciyelerin sözüdür. İmam Mali'nin veya Şafii'den bir görüşün namazın terki küfürdür değildir görüşü Ehl-i Sünnet'in görüşü. Tamam. Ehl-i Sünnet'ten bir kısmının görüşü. Tamam. Cumhur burada değil mi abi? Hoca o ayrı. Ondan bahsetmiyoruz. Namazın terki fıkhi bir mevzu. Tamam. Yani sen bana sorarsan benim kalbimin meyli, gönlümdeki racih, tercihim namazın terkinin küfür olduğunda ve Ehl-i Sünnet'in cumhuru da bu görüşte. Ama Ehl-i Sünnet'in arasında ihtilaf var bunda. Herhangi bir görüşü tercih eden yerilemez. Ama Ebu Hanife yerilir. Çünkü Ebu Hanife işte neden küfür değildir dediği belli. Tamam. Bu tavsili mevzu. Uzar bu yani daha. Buna uygun gördüğümüz zaman da değineceğiz ona imanda. Tamam mı? Merak etme, Allah'ın izniyle iman çok tavsilli işlenir. Biz daha kaçıncı dersteyiz? 11'di değil mi bugün? Evet, 11. Abi. Allah'ın izniyle en az 70-80 ders olacak iman yani. Tamam mı? Bunların hepsi tavsilatlı şekilde işlenecek vesaire. Belki 2 sene sürecek. Ama tabii bununla beraber iman öğreneceğiz, usul öğrenmiş olacağız. Anlatabiliyor muyum? Birçok kaide kural öğrenmiş oluyor. Bu ilim yani, bu hani iman ne zaman bitecek mevzu değil. Bu din, akide yani. Bitmez. Anladın mı? Okuyacağız. Uygun görecek. Allah ömür verirse belki 1000 ders yapacağız. Yani mesela hani bu işin abartılı kısmı da babta bil bunu yani. Usul babında bil yani. Tamam mı? Şimdi bak bakayım. Bunlar hepsi şimdi belli temeller oturmadan bazı söyleyeceklerim de anlaşılamayabilir. O yüzden sıralamayı takip edelim, sabredelim. Bunların hepsi gelecek inşallah. Tamam mı? Tamam. Şimdi sen bunu direkt söylesen Türkiye'de mi? Tuhaf gelebilir insana. Diyorsun ki Ebu Hanife'ye göre namazın imanı, namazın terki küfür değil, bu mürciyenin görüşü. İmam Mali'ye göre namazın terki küfür değil, bu mürciyenin görüşü değil. Bilakis Ehl-i Sünnet'ten bir kısmının görüşü. Evet, böyledir. Yok, ben şunu biliyordum abi. Ebu Hanife son zamanlarında bu görüşünden terk etti. İşte onları da konuşacağız, Tamam. Onları da. Bunu sırayla. Nihayet sordum ben özellikle. Tamam. Bu şeyden dolayı mı söyledim Ebu Hanife? Tamam, evet. İnşallah. Şimdi ne dedik? Bak ahi, burayı dinle. Hammad ibn Ebi Süleyman kim? Kufe ehli. Ebu Hanife keza. Ebu Hanife bu görüşünü, yani Hammad ibn Ebi Süleyman'ın iman hakkında ortaya koyduğu bu bidatı Hammad ibn Ebi Süleyman ele alıyor. Ebu Hanife ele alıyor ve benimsiyor. Ve onunla beraber yayılıyor. Ama dikkat et. Her ne kadar Kufe ehli bu görüşe, bu görüş Kufe ehlini sarsa da, Kufe ehli bu görüşü alsa da, Hammad ibn Ebi Süleyman'dan daha önce olan, daha eski olan Kufe ehli, tamam mı? Ki bunların arasında Kufe ehlinin imamı olan ve Hammad ibn Ebi Süleyman'ın da kendi şeyhi olan çok en büyük selef alimlerimiz arasında yer alan İbrahim en-Nakhai ve benzerleri ahi. Bu görüşe, yani Hammad İbni Ebi Süleyman'ın edindiği bu görüşe, ki bunun aslı daha, yani bunun aslına baktığında daha şeye dayanır ama bu görüş kalıbıyla Hammad İbni Ebi Süleyman'dan gelir. Bu görüşe en karşı, en şiddetli olanlardan bir tanesi de İbrahim en-Nakhai, görüyor musun? Hammad İbni Ebi Süleyman'ın hocası olan İbrahim en-Nakhai, Hammad İbni Ebi Süleyman'ın bu görüşüne en şiddetli olanlardan bir tanesiydi. Hatta ondan önce İbni Mesud radıyallahu anh, bak daha önemli, Kufe ehlinin, yani İbrahim en-Nakhai ve onun eshabı vesaire ta kime dayanır? İbni Mesud'un eshabına dayanır. İbni Mesud'un eshabı ircayı zemmeden ve ircaya muhalefet eden, mürciyeliğe, ircaya muhalefet edenlerin en şerlilerinde, şiddetlilerindendiler bunlar. Anladın mı? Bak nasıl Kufe ehlinin, Hammad İbni Ebi Süleyman'ın, Ebu Hanife'nin bu görüşünü çökertiyor. Yani ashab babında, insanların alıp veya reddetme babında. Düşün, bunların şeyhi var, Hammad İbni Ebi Süleyman. Hammad İbni Ebi Süleyman'ın benzerleri, hatta daha önce İbni Mesud ve ashabı, İrca'ya karşı en şiddetli insandılar. Tamam. Ancak tabii dediğimiz gibi ne oldu? Hammad İbni Ebi Süleyman burada kime muhalefet etmiş oldu? Hem hocası İbrahim en-Nakhai'ye hem selefine muhalefet etmiş oldu. Tamam. Bakarsan bunların hepsinden bahseder Şeyhülislam Rahimullah fetvasında. Sonra ahi bu ne dedik? Sonra Ebu Hanife bu mezhebi taklit etti. Tamam mı? Yani Ebu Hanife'nin bu mezhebi taklit etmesiyle ne oldu bu görüş? Bu mezhep şöhret kazandı. Dikkat et. Hammad İbni Ebi Süleyman'la tamam bu kıvılcımlamalar oldu, bir hareketlenme oldu ama daha çok ne oldu? Ebu Hanife'nin Hammad İbni Ebi Süleyman'dan alarak bu görüşü taklit etmesiyle bu görüş artık ne oldu? Şöhret kazanmaya başladı çünkü Ebu Hanife'nin etbaı çoktu. Bundan dolayı Ebu Hanife'nin birçok eshabı ahi bu görüşü desteklemeye başladı. Bunu eşareye bakarsan işte, yani eshabı noktasında, Ebu Hanife'nin eshabı noktasında makalatında bunları belirtmiştir. İbn Hazm Fisal'da belirtir. Hatta İbn Ebil Es Tahavi şarihi. Mesela Guraba hatta onun Türkçesini bastı. Değil mi? Biliyorsun Akide Tahavi. Evet. İbn Ebil Es zikreder onu. Bakabilirsin yani, bunların hepsinin ucunu yani. Hatta bu görüşe İmam Tahavi yani hatta bu görüşte ya hatta bu görüşe yani İmam Tahavi bizzat kendi akidesinde yer vererek destek vermiştir, biliyor musun? İmam Tahavi de çünkü Ebu Hanife'nin ashabındandır. Tamam, yani gelir o ekolden gelir. O da kendi akidesinde buna destek vermiştir. O yüzden akidetü tahaviyenin iman hakkındaki o görüşün galattır. Tamam. Batıldır yani. Ve hatta fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinden olan bazı eşariler var. Şimdi eşariler genelde işte fıkıhta daha çok İmam Şafii'ye vesaire dayanır. Ancak tabi bu demek değil yani her eşari bu şeye İmam Şafii'ye dayanır. Bu şart değil ki, böyle de olmamıştır her zaman. Fıkıhta Hanife olup da akidede eşari olanlar da vardır. Tamam mı? Fıkıhta Ebu Hanife'nin mezhebinden olan birçok eşari de bu görüşe sonra tabi oldular. Mesela Şerhül Cevhere'ye bakabilirsin vesaire. Böylece yayıldı. Anladın mı? Ha? Bugün de böyle. Tabii böylece yayıldı işte zaten. Onu kastediyorum. Geldi günümüze yani. Bu görüşün Ebu Hanife Rahimullah'a nispeti ahi, senin az önce sorduğun şey, işte yani Ebu Hanife'ye bu görüşün nispeti, yani iman evet amel imandan değildir. Bu görüşün Ebu Hanife'ye nispeti meşhur. Tamam. Yani ilim ehli indinde bu meşhur. Bunu ondan Ebu Hasan el-Eş'ari makalatında, sonra ne bileyim İbn Hazm Fisal'ında, İbn Ebil İs Tahavi şerhinde, hatta İmam Tahavi'nin mukaddimesine bak. Yani İbn Ebil İz'in ona yazdığı şerhin kısmı değil, İmam Tahavi'nin bizzat lafızlarının mukaddimesine bak. Der ki bu akide Ebu Hanife'nin, işte Muhammed İbn Hasan Şeybani'nin vesaire akidesidir diyor. Sonra akideyi zikrederken İman kısmında işte zikrediyor bu akideyi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Ebu Hanife'nin bu görüşü, Ebu Hanife'ye bu görüşün Ebu Hanife'ye nispet edilmesi ilim ehli tarafından meşhur. Dediğim gibi Ebu Hasan el-Eş'ari makalatında ondan zikreder. İşte İbn Hazm Fisal'ında zikreder vesaire. Dediğim gibi yine İbn Ebil'is Tahavi şerhinde ve diğerleri zikretmişlerdir bunu hep. Hatta İbn Teymiye'nin ahi kelamının zahiri de buna delalet ediyor. Yani Ebu Hanife'nin böyle söylediğine delalet ediyor. Allahu alem. Yani Allahu alem, İbn Teymiye'nin kelamını okursan, İbn Teymiye'nin lafızlarını okursan, İbn Teymiye'nin kelamının da zahiri Ebu Hanife'den bu görüşün sabit olduğu, tamam mı? Ortaya çıkıyor. Hatta eşarilerden bir kısım kelamcılar da bunu Ebu Hanife'ye nispet etmişlerdir. Mesela Beycuri gibi, Semerkandi gibi, mesela Es-Sahâfü'l İlahiyye'de ve başkaları vesaire. Yani baktığımızda bu kadar bir topluluk. Anlatabiliyor muyum? Yani düşün, bunu işte Ebu Hasan'ın Eş'ari makalatında söylemiş, bunu işte ne bileyim, İbn Ebil'is Tahavi şerhinde söylemiş, İmam Tahavi bizzat kendi metninde bunu söylemiş, İbn Hazm ne bileyim Fisal'da söylemiş, İbn Teymiye'nin kelamının zahiri böyle, ne bileyim Eş'arilerden dediğim gibi bir kısım kelamcılar bunu Ebu Hanife'ye nispet etmişler vesaire. Yani bu ilim ehli katında meşhurdur Ebu Hanife'den sabiti. Tamam mı? Yani bu meşhur. Dediğim gibi kelamcılardan, yani Eş'ari kelamcılardan düşün ki bunlar o görüşe yakınlar. Mesela Beycuri gibi, Semerkandi gibi, yani başkaları da var. Bunlar hepsini nispet etmişlerdir bunu Ebu Hanife'ye. Hatta Ebu Hanife'ye nispet edilen El-Vasiyye adlı eserinde diyor ki, yani Ebu Hanife'ye El-Vasiyye adlı eser var, tamam mı? Bu Ebu Hanife'ye nispet edilir bu eser. Orada diyor ki El-İmanu ikrarun billisan ve tasdikun bilcenan. İman lisan ile, yani dil ile ikrar etmek, kalb ile ne yapmak? Tasdik etmektir diyor. Vasiyye de zikreder bunu. Ki bu vasiyye Ebu Hanife'ye nispet edilir. Bu hatta bu eser Ebu, yani bu eser Ebu Hanife ile fe'ye nispet edilmekte kalmamış. Bazı Hanefi fukahaları bu eseri şerh etmişlerdir mesela. Ebu Hanife'ye nispet edilen bu vasiyeyi Hanefi fukahaların bizzat kendileri bunu şerh etmişlerdir. Ancak tabi ahi burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu eserin Ebu Hanife'ye nispetinin doğruluğu Allahu alem. Tamam? Kat'i değil yani. Net değil. Tamam, Vasiyye diye bir eser var ortada. Bu Ebu Hanife'ye nispet ediliyor. Hatta Hanefi fukahalarından bazıları bu nispeti kabul edip buna şerh de etmişler, önem vermişler, şerh düşmüşler buna. Tabi bu eserin dediğimiz gibi Ebu Hanife'ye, ancak bu eserin Ebu Hanife'ye nispetinin doğruluğu ihtimalli biraz. Allahu alem. Tamam. Talebeleri, yani onlar, daha çok bahse ihtiyaç var. Talebelerin görüşleri mesela diyorsun gibi. Ya işte işte dediğim gibi, yani baktığın zaman o eshaptan, yani o ekolden bunlar zikrediliyor. Yani Ebu Yusuf'un bizzat işte kitabında Ebu Yusuf'un böyle dediği bu şekilde değil. Mesela baktığın zaman İmam Tahavi Hanefidir. Tamam. İmam Tahavi Hanefidir. Akide yazar ve başında söyler mesela. Ne der? İşte bu Muhammed İbni Hasan-ı Şeybani veya diğer talebeleri vesaire. Bunun içine Ebu Yusuf da giriyor, diğerleri de giriyor. Buna nispet ediyorlar. Tamam, ve bu nispet edilmesi ilim ehli tarafından meşhur, çok meşhur. Hatta İbn Ebil'iz, İbn Ebil'iz dahi hata etmiştir bu konuda. Demiştir ki der ki mesela, şimdi Guraba'daki Akidetü Tahaviye muhtasar olduğu için insanlar bunu bilmez pek de, Guraba'daki Tahaviye çok güzel. Ne manada çok güzel? Yani orada hata edilen yerler çıkarılmış, temizlenmiş. O yüzden şu anki Türkçe'ye basılan bu şey, Guraba'daki bu eser muhtasarıdır. Bunun aslına döndüğünde görürsün. Aslı iki cilttir, kalın iki cilttir. Aslına döndüğünde bunu görürsün. Tabii Türkçesini ona almışlar mı almamışlar mı bilmiyorum. Orayı hiç okumadım yani. Türkçesini hiç okumadım şu ana kadar. Bilmiyorum ama aslında bu var. Onu biliyorum okuduğumda. İbn-i Ebil-İz der ki mesela Tahavi'nin metnini şerh ederken, Ebu Hanife ile işte selef alimlerinin arasında iman hakkındaki ihtilaf lafzidir. Yani fark yoktur manasına getiriyor. Bu hata. İbn-i Ebil-İz burayı anlayamamış. Ebu Hanife ile selefin görüşü aynı değil. Ebu Hanife ile selefin görüşü arasında ihtilaf lafzı ihtilaf değil. Bilakis manevi ihtilaftır. İhtilaf açık ve net. İşte ameli imana sokmuyor. Artılmaz eksilmez diyor yani. Anlatabiliyor muyum? İşte bunlar hep ne yapmış? Nispet etmişler. Anladın? İşte dediğimiz gibi Allahu alem, Vasiyenin Ebu Hanife'ye nispetinin ne kadar şey olduğu kat'i değil yani. Tamam. Tabi şunu da belirtelim. Her ne kadar bu görüşün Ebu Hanife'den subutiyetinin, yani Ebu Hanife'den tabi bu görüşün subutiyetinin zayıf olduğunu söyleyenler olmuş, olmamış değil. Yani Ebu Hanife bu görüş hiçbir zaman söylememiştir veya dönmüştür şeklinde. Anlatabiliyor muyum? Söyleyenler olmuş tarihte. Mesela Eyci gibi. Mevakıfında söyler mesela Eyci bunu. Tamam. Mesela Eyci bunu söyler. Veya ne bileyim Bagdadi de bunu söyler usulü dinde. Ebu Hanife'nin bu görüşte. Yani bu görüşünü Ebu Hanife'ye nispet etmiyorlar. Yani Ebu Hanife'ye nispet edilen bu görüşü onlar kabul etmiyor. Ebu Hanife'nin nispetini inkar ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Çünkü bu yani çünkü bunu çok soran oluyor insanlardan, o yüzden bunu belirtmek istedim. Anladın mı? Yani ancak tabii sonuç olarak diyoruz ki meşhur olan Allahu Alem Ebu Hanife'nin bu görüşte olduğu ve Ebu Hanife'nin bu görüşten dönmedi. Zahiren hükmedeceksek. Çünkü baktığın zaman Eyci, işte Bagdadi veya başkaları birkaç kişi daha var. Bunu Ebu Hanife'nin nispetini inkar ediyorlar ama meşhurluğu bunun çok daha açık ve net. Bunu ashabından birçok kişi, başta İmam Tahavi olmak üzere, İbni Ebiliz olmak üzere ki başkaları da var vesaire ve fırkalarda mutakassız olan birçok insan Ebu Hanife'ye bunu nispet etmiş ve bu meşhur. O yüzden Allahu Alem. Tabi kat'i söylemiyoruz. Burada raci olan görüş. Bu Ebu Hanife'ye nispeti sahihtir. Ebu Hanife bunu söylemiştir ve dönmemiştir. Tamam. Altıncı ve son görüş. Bunu da zikredeceğiz. Dersi bitireceğiz inşallah. Haftaya veya haftaya müsait olamayacağım. Bir dahaki haftaya. Tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi altıncı ve son görüş haricilerin ve mutezilelerin görüşü. Bunlara göre iman ne? Söz olsun, amel olsun, itikad olsun. Allah'ın kulları üzerine farz kıldığı her şeyin ismidir. Tamam. Dikkat et. Bak bu lafza dikkat et. Bunlara göre iman ister söz olsun, fark etmez. Amel olsun, itikad olsun, hangisi olursa olsun. Allah Azze ve Celle'nin kendi kulları üzerine farz olarak kıldığı her şeyin ortak ismidir iman. Şimdi buraya kadar çok güzel değil mi? Evet. Tam kapsayıcı olmasa da genel olarak güzel. Ancak şayet ahi. Bunun bir kısmı giderse diyorlar, bu kişinin müminliği diye bir şey kalmaz. Yani bunlar o zaman ehl-i sünnete nerede muharebe ediyorlar? Muvafakat ettikleri yer, ehl-i sünnet diyor ki iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azala ile amel. Bunlar diyor ki evet doğru. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azala ile amel. Ne farkımız var? Bize göre iman artılır, eksilir. Bunlara göre iman artmaz ve eksilmez. O yüzden ne diyorlar? İman da artma ve eksilme olmayacağına göre cüzü giderse küllü ne olur? Gider. Zaten mürciyelerle haricilerin ortak buluştukları nokta var. Ama ortak buluştukları noktadan ayrılıyorlar. Burası çok ilginç. Bak şimdi. Mürciyelere göre ve haricilere göre iman bir bütündür. Cüzlere bölünmez. Ama bize göre nedir iman? Mesela 70 küsur şubedir. Kalb ile tasdiktir, dille ikrardır, azala ile ameldir vesaire. Tamam. Ama mürciyelere göre ve tam onların zıttı olan haricilere göre iman nedir? Bir bütündür, cüzlere bölünmez. O zaman haricilerle mürciyeler neyde ittifak halindeler? İmanın bir bütün olup cüzlere bölünmeyeceği noktasında ne? İttifak halindeler. Bundan dolayı hariciler ne diyor? İman bir bütün olduğu için cüzü giderse ne olur? Külli gider, yani kafir olur adam. Büyük günah işledin, cüzü gitti, kafir oldun. Mürciyeler de tam tersi. Diyorlar ki iman bir bütün olduğu için birazcık kalırsa, yani imandan bir emare kalırsa bütünü vardır sende. Ona geliyor. Anladın mı lafı? O yüzden ikisi arasındaki mukarene budur. Ehl-i sünnet ile harici arasındaki mukareneye gelince. Bak mesela maalesef ve maalesef. İbn-i Hacer Rahimullah Fethül Bari'de de bu hataya düşmüş. Diyor ki İbn-i Hacer, selefe göre yani ehl-i sünnete göre iman, selef alimlerine göre iman, kalb ile tasdik, dille ikrardır. Azalar ile ameldir. Ama azalar ile amel imanın kemal şartıdır. Sıhhat şartı değil. Yani olmasa da olur. Anladın mı? Onlarla diyor şeyler hakkında, hariciler arasındaki fark ise hariciler ameli imanın sıhhatinden saymışlardır. Ehl-i sünnet ise kemalinden saymıştır. Yani ne demek? Haricilere göre amel imanın sıhhatinden, yani amel yoksa iman yoktur. Otomatikmen adam kafir olmuştur. Ama ehl-i sünnete göre hayır, hiç amel olmasa da iman vardır. Bu garaptır. Mürciye göre abi. Yok yok. Selefe göre. Diyor hiç bunu. Amel yok yoksa. Bunu evet. İbni Hacer zikrediyor ahi. Biz bunun hatalı olduğunu söylüyoruz, tamam mı? Yani bunu İbni Hacer de bu hataya düşmüştür diyoruz. Bak burayı tekrarlayayım. İbni Hacer'e göre, İbni Hacer şimdi anlatır mesela. Şeye bak mesela, Bukhari'nin iman bölümüne bak. Oradaki hadisleri şerh ederken bunu söyler. Tabii Türkçe'ye çevrilen de var mı bilmiyorum. Vardır Allah-u Alem yani. Çünkü Türkçe'ye çeviren de muhtasar maalesef. Evet. İnsanlar onu da pek şu an bilmiyorlar. Yani Türkçe'ye çevrilen de muhtasar. Ama Allah-u Alem büyük ihtimalle bunu almıştır yani. Tamam. Burası önemli olduğu için bunu almıştır yani. Şimdi bak, Fethül Bari'ye baktığında İbni Hacer anlatırken göya işte haricilerle ehl-i sünnet arasındaki farkı söylerken şunu söyler. Ehl-i sünnete göre amel imandan şey, ehl-i sünnete göre iman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir. Keza haricilere göre de kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla ameldir. Sonra diyor ki İbni Hacer, aralarındaki fark şudur. Haricilere göre amel imanın sıhhat şartıdır. Yani olmazsa olmaz şartıdır. Ehl-i sünnete göre ise amel imanın kemal şartıdır. Yani ne demek bu? Amel yoksa iman kamil değildir ama iman vardır. Böyle bir şey yok. Eğer zahiri amelin bütünü bir insanda yoksa o insan kafirdir ehl-i sünnet indinde de. İmana girmemiştir yani. Kafirdir. Yani şey, imandan çıkmıştır yani. O yüzden buraya dikkat edeceğiz ahi. O yüzden diyoruz ki İbni Hacer orada farkı belirtmede isabet edememiş. Asıl dakik fark şudur. Bir insan derse ki, siz diyorsunuz ki ehl-i sünnet olarak iman kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Hariciler de diyor ki aynen kalb ile tasdik, dille ikrar, azalarla ameldir. Nedir sizinle onlar arasındaki fark? Ne diyeceğiz? Bizimle onlar arasındaki fark şudur. Biz amel imandandır diyoruz. Hariciler de amel imandan diyor. Ama bize göre iman artar ve eksilir. Haricilere göre ne? İman artmaz ve eksilmez. Bundan dolayı hariciler, bir insan orucu terk etti hemen ne oldu? Kafir. Bir insan ana babaya iyiliği terk etti ne oldu? Kafir. Neden? Çünkü iman bölünmüyor. Ehl-i sünnet hayır öyle demiyor. Namazın terki kafir mi? Ana babaya terki kafir mi? Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmanın terki kafir mi? Diyoruz ki sen bana cüzü söyle, ben sana hükmünü söyleyeyim. Eğer sen bana ameller arasında yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmayı, terk etmeyi soruyorsan, ben diyorum ki onu terk etmek kafir değil. Eğer sen bana orucu soruyorsan diyorum ki bak o selef arasında ihtilaflı. Namazı soruyorsan bak selef arasında ihtilaflı. Allah'tan korkmayı soruyorsan bak o da bir amel. Kalbi amel de olsa o da bir amel. Bak onun terki icma önüne küfür. Tamam. Bunları zaten ilk mukaddime kısmında tafsilli anlatmıştık. Tamam. Ha, o yüzden diyoruz ki haricilerle şey arasında, ehl-i sünnetin arasında fark budur. Tamam. O yüzden bunlara göre yani altıncı görüş, hariciler ve mutezilerin görüşü, bunlara göre iman söz olsun, amel olsun, fark etmez, itikad olsun, Allah Azze ve Celle'nin kulları üzerine farz kıldığı her şeyin ismidir. Şayet bunun bir kısmı giderse bu, yani bu kişinin müminliği diye bir şey olmaz. Müminliği diye bir şey gündeme gel. Yani müminliği diye bir şey kalmaz yani. Tamam mı? Bilakis külliyen imandan çıkar diyorlar. Ancak dedik ya bu altıncı görüş. Kimin görüşü de hariciler ve mutezilere göre. Şimdi buraya kadar anladık ya. Evet. Ancak haricilere göre bu insan kafirdir. Mutezilelere göre ise nedir? Fî menziletin beynel menzileteyndir. Yani iki yol arasında bir yoldur. Şimdi bu altıncı görüşü biz her ne kadar haricilerle mutezilelerin ortak görüşü olarak zikretsekse aralarında hiç fark yoktur demek değil bu. Aralarında fark var. Tamam, ikisi de imanın tarifini aynı yapıyorlar. Diyorlar ki evet, iman Allah Azze ve Celle'nin farz kıldığı her şeydir. Ancak bunu bir insan terk ederse, yani mesela şayet bir insan bir kısmını terk ederse ne olur? Müminliği diye bir şey kalmaz. İkisi de diyor bunu. Evet. Peki müminliği diye bir şey kalmaz da ne olur? Müminliği kalmayan imanı ne olur ahi? Yani müminliği kalmayan insan ne olur? Kafir olur. Değil mi? Ama işte ikisi bunu söylemiyor. Ne diyor? Diyorlar ki, ikisi de diyor ki müminliği kalmaz ama sonuçta farklı diyorlar. Ne diyorlar bunlar? Haricilere göre müminliği kalmaz, o zaman ne olur? Kafir olur. Mutezileye göre de evet, müminliği kalmaz ama kafir olmaz. Kafir de demeyiz. Ne deriz? Menziletun fi menziletin beynel menziletin. İki yol arasında bir yol. İki yoldan kasıt ne? İman ve küfür. Arasında bir yol. Tamam. Peki evet. Ahiretteki kısmına gelince, bu insan peki ahirette ne olacak? Yani tamam, haricilere göre bu insan kafir. E kafir de ahirette ne olur? Ebedi cehennemde kalır. E peki ey mutezile, size göre bu insan dünyada kafir de değil, mümin de değil. Müminle kafir arasında bir yol. Peki ahirette bunun hakkı ne olacak? İşte burada yine haricilerle ne yapıyorlar? Aynı görüşü belirtiyorlar. Yani sonuç olarak yine aynıyı söylüyorlar. Ne diyorlar? Evet, ikisi de ebedi cehennemde kalacak. Anladın? Bu en son hariciyle sadece şey arasını... lafız değişikliği, dünyada lafız değişikliği var. Yani şöyle toparlayacak olursak, bunlara göre iman Allah'ın farz kıldığı bütün şeylerin ortak ismi değil mi? Evet. Ortak ismi. Peki bu ortak isim, yani bu farzlar, bu ortak ismi toplayan, içeren bu farzlar, bir kısmının terk edilmesi, bir kısmının terk edilmesi kişiyi ne yapar? Müminliğini ne yapar? Alır. Peki müminliği alınan bu insan ne olur? Haricilere göre kafir olur. Mutezilelere göre iki yol arasında bir yolda. Peki tamam, bunlara dünyada iki yol arasında bir yolda dedik. Peki ahirette ne olacak? Haricilerinki çok açık. Çünkü haricilere göre kafir olduğuna göre ahirette de ne olacak? Ebedi cehennemde kalacak. Mutezilede diyoruz size göre, burada da evet, burada da haricilere muvafakat ediyorlar. Biz de diyorlar ebedi cehennemde kalacağız. O zaman aralarındaki bir fark var. Ne? Dünyadaki isimlendirme farkı var aralarında. Tamam. İşte Fisal'a baktığın zaman falan hepsini görürsün bunların. Hatta onların mesela şeyler var. Mesela Şerh Usulü Hamse kimin de şey, Kadi Abdülcebbar'ın, Mutezilelerin zamanındaki en büyük alimlerinden. Baktığın zaman kendi kitabında görürsün bunu, Şerh Usulü Hamse'de. Kadi Abdülcebbar. Tamam. O zaman Mutezileler kendi arasında ahi. Şimdi burada ince bir nokta daha var. Şimdi bak, bunların tarifine bir 10 dakika daha inşallah sabır bitecek ders. Tamam. Şimdi Mutezileler kendi arasında ne dedik? Yani Mutezileler, Hariciler kendi aralarında bir tarif yapıyorlar. Ne dediler bunlar? Allah'ın farz kıldığı her şeyin ismidir diyorlar. İman. Doğru mu? Evet. Ancak bak, Mutezileler kendi aralarında nafileler imandan mıdır değil midir noktasında tenakuz ve ihtilaf içindeler. Tamam, farzı anladık. İman ne? Allah'ın farz kıldığı her şey. Ama nafileler imandan mıdır değil midir? İşte bu noktada mutezileler kendi aralarında ihtilaf ve tenakuz içindeler. Mesela Ebu Ali Cubba'ya göre bu mutezilelerden veya Ebu Hişam'a göre yine ve bunlardan bir gruba göre nafileler imandan değildir. Mesela Ali'l Cubba'i kimdi? Mesela geçen derslerde söyledik. Ebu Hasan'ın Eş'ari ilk döneminde kimdi? Mutezileydi. Onun üvey babası. Tamam. Bu Basra'nın en büyük mutezile alimlerinden de Ali'l Cubba'i. İşte bu mutezile olan Ali'l Cubba'ya göre, yine Ebu Hişam'a göre, ki bu da mutezilelerin meşhur alimlerindendir. Ve bir grup mutezileye göre daha nedir? Nafileler ne ahi? İmandan değil. Bir de Ebu'l-Huzeyl'il Allaf var. Bu da en meşhurlarındandır. Zaten Mutezile dediğin zaman akla işte Ebu Hişam, Ali'l Cubba'i, işte Ebu'l-Huzeyl'il Allaf, Kadi Abdülcebbar, bunlar gelir. İşte Vasıl bin Ata, böyle meşhur 5-6 tane var. Tamam mı? En meşhurları. Çok var da en meşhurları bunlardır. İşte Ebu'l-Huzeyl'il Allaf ve bir gruba göre de Mutezilelerden, ki bu Mutezile'nin büyük alimlerinden olan Kadi Abdülcebbar var ya, onun da usulül hamsesindeki tercihidir. Hatta evet, bu görüş. Hatta mezheplerinde sahih olanın bu olduğunu söyler. Ne diyorlar bunlar? Bunlara göre nafileler imandan değil. O zaman baktığımız zaman işte Ali'l Cubba'i olsun, Ebu Hişam olsun ve bir grup mutezile ne yapıyorlar? Nafileler imandan değildir diyorlar. Ebu Huzeylül Allaf olsun ve dediğim gibi Kadi Abdülcabbar olsun ki Kadi Abdülcabbar Şer Usulü Hamsesinde der ki bizim mezhebimizde sahih olan görüş budur. Ve onu tercih etmiştir Kadi Abdülcabbar ve onun tekitlemiştir. Üzerine basarak söylemiştir bunu. Ve bir grup mutezile daha ne demiştir bunlar? Bunlar da demiştir ki nafileler imandan değildir. Yani bunları kendi kitaplarında söylüyorlar Şer Usulü Hamse'de mesela. Mesela mutezilenin nadir kitapları gelmiştir günümüze. Bunların en teferruatlarından bir tanesi olan Kadi Abdülcabbar'ın Usulü Hamsesidir. Kesinlikle bir avama, ehl-i sünnet olsun ve olmasın. Bir avama, hatta ilim talebesinin, yeni ilim talebelerine, hatta yani bir mesafe kat etmiş dahi olsa ilim talebelerine bu kitabı okumak tavsiye edilmez. Tamam mı? Yani kafayı allak bullak eder adam, şüphe içinde bırakır. O yüzden sağlam bir temel almak lazım akidede, imanda vesaire, isim sıfatlarda, diğer mevzularda ki anlatabiliyor muyum? Bu kitapları okuduğunda şüpheleri def edebilirsin. Yoksa kimseye bu kitapları okumayı tavsiye etmiyoruz. Tamam mı? Evet. Ama bunların hepsi mevzu kitaplarında açık ve net. Tamam evet. Hatta Kadi Ebu Ya'la alimlerden imanında da bunların bu görüşlerini zikreder. Tamam mı? Mutezile'nin bu durumunu zikreder yani. Tamam. Kendi kitapları dışında. Bir de Kadi Ebu Ya'la da söyler bunu imanda vesaire. Tamam. Haricilere görünce peki ahi, hani nafilelerin durumu nedir? İmana göre durumu nedir? Tamam, mutezileyi anladık aralarında. Şimdi bunlar hani mutezile ile hariciler dedi ya, Allah'ın farz kıldığı şeylerdir. Peki nafileler, mutezileler aralarında iki grup. Bunu anlattık. Peki haricilerin nafilelere bakışı nedir? İmanın müsemması noktasında. Hariciler diyorlar ki, yani her ne kadar ahi, bak şimdi buraya dikkat et. Her ne kadar İbn Hazm Fisal'ında olsun veya El-İci İbn Hazm'a göre veya El-İci'ye göre her ne kadar hariciler nafileleri imana sokuyorlarsa da ancak Allahu alem. Meşhur olan haricilere göre nafileler imandan değildir. Tamam mı? Abi bu haricilerin bir de fırkaları içinde ayrılan fırkaları var ya. Var. İbadiler var vesaire. Bak ona kısaca değineyim o zaman. Bak şimdi. Şimdi, zorluyorsun seni ama. Allah razı olsun. Zaten hocayı yetiştiren talebeler olur. Sen zorlayacaksın ki. Anlatabiliyor muyum? Yani hocayı yetiştiren en büyük etken talebedir ahi. Tamam. Şimdi bak şöyle diyeyim o zaman. Şimdi mutezileyi anladın mı? Anladım. Peki abi. Şimdi haricilere gelince. Şimdi İbn Hazm olsun. Mesela El-İci olsun. Veya başkaları da var yani. Bunlara göre hariciler nafileri imana sokuyorlar. Ancak Allahu alem meşhur olan haricilere göre nafileler imandan değil. Neden ahi? Şimdi ben bundan yani bir müddet önce bu şey değildi, tam muthakkik değildi ama Allahu alem meşhur olan görüş burada haricilere göre nafileler imandan değil. Çünkü bak harici ibadi olan Ebu Ammar el-Mucizine baktığımızda bunu net görüyoruz. Anladın? Anladım. Çünkü eğer bir fırka hakkında bir görüş ortaya konuluyorsa başkaları tarafından ve o fırkanın kendisi de o görüşü reddediyorsa asıl kim alınır? O fırkanın kendi söylediği alınır. Kendi hakkında söylediği alınır. O yüzden hani başta da söyledim ya İbni Hazm ne yapar? Lazımul mezheple kişileri ele alır. Belki bu o kabildendir. Anladın mı? O yüzden baktığımız zaman harici ibadi olan ki günümüze kadar da gelmiştir bu ibadiler mesela. Amman'dadır bunlar vesaire. Bir kısmını kuşatmışlar. Hatta bunlar zamanında Şeyh Bin Baz'a münazara teklif ettiler vesaire. Uzun hikaye. Onun hikayesini bir ara aramızda muhabbet ederiz. Bin Baz'a münazara teklif ettiler. Tüm dünyanın önünde televizyonlarda vesaire. Sonra bir şeyler oldu. Sonra kendileri reddetti. Böyle uzun bir hikaye. Ala kulli hal. Tabi merak ettiysen anlatayım yani. Sonra içinde kalmasın. Kısaca. Şimdi bu ibadiler var Amman kısmında. Tamam. Evet, şu an tamam. Onlar hala yaşıyorlar. Bunların kendi aralarında şeriatı ilan etmişler. Gözü açık bir kadın bile bulamazsın yani. Anlatabiliyor muyum? Gözü açık bile bulamazsın. O kadar şeylerdir. Peçe vesaire. Bunlar hala günümüzde yaşıyorlar ve Umman'ın %99'udur yani. Orayı fethetmişler. Kendilerince bir şeriat tayin etmişler. Halifeleri de var. Ahmet Halil, Abdullah Halil Ahmet diye. Hatta şey yazarsan mesela klavyen falan Arapça yazıyorsa YouTube'a mesela yazarsan Halil Abdullah Ahmet diye onların şu anda dünyadaki şeyhlerinin bazı sohbetlerini, tefsir derslerini görebilirsin. Arapçadır tabii bunlar. Ala kulli hal bunlar meşhur yani. Arapça yazıyor mu bilgisayarın? Yazıyor ben. Tamam. Ala kulli hal yani. Görürsün böyle beyaz sakaldır vesaire. Onların var mesela. Hatta yazdığı bir kitap var. Ehl-i Sünnet'e reddiye işte yazdığı kitaplar var. Mesela açık açık söyler işte ki ahirette Allah görülmeyecek. Ondan sonra büyük günah işleyenler ebedi cehennemde kalacak. Vesaire vesaire böyle sayar. Şimdi bu ibadiler günümüze kadar gelmiştir. Bunlar haricilerin bir koldur. İşte bu harici olan ibadi var. Ebu Ammar. El-Mucizine baktığımızda bunları görüyoruz. Nafileleri imana sokmuyorlar. Tamam ahi. Genel olarak anlaşıldı inşallah. Allah'a hamdolsun. Fırkaların görüşleri bitti. Önümüzdeki haftadan itibaren başka bir boyutta imanla alakalı dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vallahu alem sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet olun.